Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Let's go. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś przeboje roku 1992. To był bardzo dobry rocznik, oczywiście jeden z wielu świetnych roczników, ale przejdźmy może do muzyki. Przywitałem się z Państwem utworem Let's Get Rocked z albumu Adrenalize. Oczywiście grupa Def Leppard. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jeden z ostatnich naprawdę dużych przebojów tej formacji. Dziś będzie raczej rockowo, a właściwie zdecydowanie rockowo, a na dowód za chwilę aż trzy utwory z debiutanckiego albumu grupy Wilki. Najbardziej pamiętana i pamiętna płyta w całym dorobku tej formacji, czyli album debiutancki właśnie. Wilki, na początek Errol. Yeah. Every time of midnight, every time we model again, all them lovely memories. Every sound to bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every stand of no way, every time we marvel again, come hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game, all them lovely memories. Mmm, sound of the sky. Mmm, sound of the sky. Every time of midnight, every time we marvel again, come hold fresh memory. Every time of midnight, every time of midnight, come hold fresh memory. Up on the way, pulling one's leg, head on the way to go, eating some birds lost in a cage, yeah. Being so free, fighting the way to be, wondering how smart it happens to be, happens to be. To, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, over again, wolny jak ptak. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. So to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Wysłuchaliśmy trzech utworów z debiutanckiej płyty długogrającej zespołu Wilki, Errol, Son of the Blue Sky i Aborigen. To tytuły piosenek. Przed nami kolejna dzisiaj trójka i to będzie na początek zespół Manku. Thank you. jak wiesz, ten czas. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Mean by the apple. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the golden ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the. Are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, nothing is cool. ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Najnowsze wiadomości, codziennie nowi goście w domu. Nie ubierać, nie musisz drzwi otwierać komuś. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Nigdzie się nie ruszaj, to dla zdrowia niebezpieczny zbyt. Wleję ci do uszu rozkosz taką, jak jej nie znał nikt. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie. Za nami wrocławska formacja Manku w tytułowym utworze z debiutanckiego albumu Wyprawy. Później R.E.M. i Man on the Moon, wielki przebój tego zespołu z albumu Automatic for the People, też bestseller. A tę trójkę dopełniła Budka Suflera przebojem Dwoje Radio. Przed nami kolejne trzy utwory i to będzie klasyka grunge'u. Of mountaintops with him on top. Let me Wysłuchaliśmy kolejno grupy Pearl Jam w utworze Jeremy z debiutu, czyli z albumu Ten, później Alice in Chains i Wood z drugiego już albumu w dyskografii tej formacji Dirt i wreszcie Nirvana Come As You Are z Nevermind. Album wydany w roku 91, ale Come As You Are na singlu już pojawił się w kolejnym roku, czyli 92. A teraz trzy razy Manam. Zabrał serce derwisza, miłość zabrała mu sen. Słońce omdlewa z pragnienia, powietrze ciężko dyszy, kamienny rynek płonie, a dery w niebo krzyczy. Bo w ciszy rośnie tajemnica. krety schodzą się z ulicy. Poczekaj trochę, czekaj w ciszy, bo w ciszy nawet kamień rośnie. Bo w ciszy rośnie tajemnica. Sekrety schodzą się z ulicy. Żeby zobaczyć i usłyszeć, musisz zamienić hałas w ciszę. Poczekaj, pozwól mówić sercu, które uwielbia cichą mowę i które widzi znacznie więcej niż oczy twoje roztargnione. Straszna nuda i nic wymyśleć się nie uda. Jest cicho, cicho, także słychać, jak pająk lepką tka zasadzkę. Poczekaj trochę, czekaj w ciszy, bo w ciszy nawet. Czekaj trochę, czekaj w ciszy, bo w ciszy nawet kamień rośnie, bo w ciszy rośnie tajemnica. Sekrety schodzą się z ulicy. Tylko z tobą mogę być, złote tango. tango, złote tango, złote tango w nocy szli. Cały, cały mnie kochany, cały aż do pierwszej krwi. Złote tango, złote tango, tylko ja i ty. Mów mi tylko o miłości, dobrze mi tak, dobrze mi. Ściśnij serce aż do bólu, ściśnij aż do pierwszej krwi. Nie wypuszczaj mnie z twych ramion, tylko z tobą mogę być. Złote tango, złote tango, złote tango w nocy śni. Cały, cały mnie kochany, cały aż do pierwszej krwi. Złote tango, złote tango, tylko ja i ty. Złote tango. Złote tango. Patrzeć prosto w twoje oczy, to ja patrzeć prosto w słońce. Spada z nieba deszcz złoty, kiedy tango z tobą tańczę. Nie wypuszczaj mnie z twych ran, tylko z tobą mogę być. Złote tango, złote tango, złote tango w nocy śni. Cały, cały mnie kochany, cały aż do pierwszej krwi. Złote tango, złote tango, tylko ja i ty. Złote tango. Za nami trzy piosenki zespołu Manam z albumu Derwisz i Anioł. Tytuły Derwisz, W ciszy nawet kamień rośnie i Złote tango, złoty deszcz. Przed nami kolejne polskie zespoły, tym razem będą to cztery utwory. Rozpocznie Dżem. Siedzę w łóżku, a on...